शिवाय को सब इज्जत भरी नजरों से देख रहे थे और ऐसे में शिवांगी का अनिरुद्ध को जाकर गले लगाना ठीक नहीं था। वहां शिवाय की इज्जत की बात थी और शिवाय हर चीज पर कॉम्प्रोमाइज कर सकता था, लेकिन अपनी रेपुटेशन और इज्जत पर नहीं। शिवांगी ने हैरानी से शिवाय को नम आंखों से देखा तो शिवाय ने धीरे से कहा, बाद में मिलेंगे, यहाँ अभी सब है ना। शिवांगी समझ गई और उसने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन फिर से अपनी एड़ी उठाकर शिवाय के कान में बोली, लेकिन मुझे अनिरुद्ध के पास बैठना है। शिवाय जानता था कि वो अनिरुद्ध के पास नहीं बैठेगा, लेकिन अब शिवांगी का दिल रखने के लिए उसने अनिरुद्ध के पास बैठने का डिसीजन ले लिया। उसने शिवांगी का हाथ पकड़ा और सबको इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, ये मेरी बेटी शिवांगी है। सब ने शिवांगी को देखकर हेलो कहा और फिर शिवाय शिवांगी का हाथ पकड़कर अनिरुद्ध के बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गया। शिवांगी बिल्कुल अनिरुद्ध के पास बैठी थी और अनिरुद्ध शिवांगी को एक नजर देखकर इग्नोर कर रहा था। इग्नोर तो अनिरुद्ध भी नहीं करना चाहता था, लेकिन इतने सारे लोगों में वो शिवांगी से बात भी नहीं कर सकता था। लेकिन मन तो उसका भी था कि वो एक बार पूछ ले, क्या उसकी तितली ठीक है? उसकी तितली ठीक से खाना तो खाती है ना, मेडिसिन ठीक से लेती है ना। और तभी प्रेजेंटेशन शुरू हो गई। सबका ध्यान प्रेजेंटेशन पर चला गया। सब उस बड़ी सी स्क्रीन पर देख रहे थे जहां एक लड़का खड़ा होकर प्रेजेंटेशन दे रहा था, और वही शिवांगी ने धीरे से अनिरुद्ध का हाथ पकड़ लिया। अनिरुद्ध का ध्यान शिवांगी पर गया, उसने हल्की सी मुस्कुराहट शिवांगी को पास की और शिवांगी ने अनिरुद्ध का हाथ कस कर पकड़ लिया। इस वक्त कमरे में थोड़ा अंधेरा था, बस प्रोजेक्टर की लाइट चल रही थी, और इसी बात का फायदा उठाकर शिवांगी ने अनिरुद्ध के हाथ को अपने गाल पर लगा लिया और फिर उसकी हथेली पर छोटी सी किस कर दी। अनिरुद्ध थोड़ा भावुक हो गया। एक वक्त था जब वो दोनों साथ में रहते थे, साथ में मूवी देखते थे, साथ में शॉपिंग करते थे, साथ में किचन का काम करते थे, साथ में सफाई करते थे, और आज इतनी दूरियां आ गई कि एक ही कमरे में रहने के बाद भी दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे। अनिरुद्ध ने भी अपना हाथ नहीं खींचा, क्योंकि वो जानता था इस वक्त शिवांगी को उसकी बहुत जरूरत है। लेकिन अपने एटीट्यूड को भी अनिरुद्ध छोड़ने वाला नहीं था। हालांकि उसे नहीं पता था कि वो रघुवंशी परिवार को हरा पाएगा या नहीं, लेकिन उसने भी ठान लिया था कि वो मरते दम तक कोशिश करेगा, चाहे लड़ते लड़ते मर क्यों ना जाए, लेकिन लड़ाई को कंटिन्यू ही रखेगा। वहीं शिवांगी बस अनिरुद्ध के हाथ को पकड़कर कभी किस करती, कभी अपने गाल पर लगाती, उसे तो बस एक सुकून सा मिल रहा था। अचानक ही अनिरुद्ध ने महसूस किया कि शिवांगी के गाल पर कुछ गीला गीला लगा है। अनिरुद्ध को समझते देर नहीं लगी कि शिवांगी की आंखें भर आई है। उसने एक नजर शिवांगी को देखा और हल्की सी ना में गर्दन हिलाई, लेकिन शिवांगी अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाई। उसने अनिरुद्ध के हाथ को भिगोना शुरू कर दिया। अनिरुद्ध ने अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन शिवांगी ने अनिरुद्ध का हाथ नहीं छोड़ा। आखिरकार अनिरुद्ध ने अपने दूसरे हाथ से शिवांगी के आंसू पोंछे और अंधेरे का फायदा उठाकर उसके माथे को चूमकर धीरे से उसके कान में कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा इंतजार करोगी, अब तुम्हारे आंसू मुझे कमजोर कर रहे हैं, छोड़ दो शिवांगी, प्लीज छोड़ दो। लेकिन शिवांगी ने अनिरुद्ध का हाथ नहीं छोड़ा। अनिरुद्ध ने फिर से धीरे से कहा, तितली मेरा हाथ छोड़ो, प्रेजेंटेशन खत्म होने वाली है, तितली मेरी बात सुनो, तुमने वादा किया था, तितली मेरी बात सुनो, तितली मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन शिवांगी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, उसने अनिरुद्ध की तरफ देखकर ना में गर्दन हिला दी। वहीं शिवाय का ध्यान प्रेजेंटेशन में कम और शिवांगी अनिरुद्ध की कन्वर्सेशन में ज्यादा था, लेकिन वो भी क्या कर सकता था। एक तो वो इतना बड़ा था कि उन बच्चों के बीच में बोलना उसे अच्छा नहीं लगा, वो बस उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था और उनकी बातों को सुनकर उनके प्यार को महसूस कर रहा था। अनिरुद्ध को अब धीरे धीरे गुस्सा आने लगा। आज वो पहली बार मिस्टर सिंघानिया के साथ एक बिजनेस मीटिंग में आया था और वो नहीं चाहता था कि उसके वजह से मिस्टर सिंघानिया के सामने उसकी रेपुटेशन खराब हो जाए, इसीलिए उसने अपना हाथ चटक लिया और इतने में लाइट ऑन हो गई। शिवांगी तो नम आंखों से अनिरुद्ध को देख रही थी। उसका ऐसा बिहेवियर शिवांगी को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने हल्का सा चेहरा पलटकर शिवाय की ओर देखा तो शिवाय ने पलके झपका दी, जैसे कहना चाहता हो, बच्चा सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे पापा तो तुम्हारे साथ है ना। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई और इतने में सब प्रोजेक्टर की तरफ देखकर क्लैपिंग करने लगे। और आखिरकार शिवाय ने मिस्टर सिंघानिया को देखकर कहा, तो बताइए मिस्टर सिंघानिया, आपकी क्या राय है इस प्रेजेंटेशन पर? मिस्टर सिंघानिया ने कहा, हम तो कब से एक दूसरे के साथ काम करते आए हैं, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों को साथ में काम करना चाहिए। इससे मिलिए, ये है अनिरुद्ध, इसने हाल फिलहाल में ही मेरा ऑफिस ज्वाइन किया है, लेकिन काफी हार्ड वर्किंग है, मैं चाहता हूँ मैं अपना नया प्रोजेक्ट इसके साथ शुरू करूँ। शिवाय बोला, जी बिल्कुल, क्यों नहीं, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। हम मिस्टर अनिरुद्ध के साथ ही प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, मिस्टर सिंघानिया ने कहा। तो फिर ठीक है, आप बाकी की बातें अनिरुद्ध से ही कर लीजिए। शिवाय बोला, मिस्टर सिंघानिया मैं भी इस प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहा, सोच रहा हूँ अपने किसी बच्चे को इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए कह दूं। मिस्टर सिंघानिया ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मिस्टर शिवाय रघुवंशी, आप अभिमान से क्यों नहीं कहते, वो तो मजा हुआ खिलाड़ी है, बहुत जल्दी इस प्रोजेक्ट को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अभिमान का नाम सुनकर अनिरुद्ध को गुस्सा आ गया, वो अभिमान के साथ काम नहीं करना चाहता था। शिवाय ने एक नजर अनिरुद्ध को देखा और मिस्टर सिंघानिया की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है आपका ये एम्प्लॉई मेरे बेटे के साथ काम नहीं करना चाहता। ये सुनकर मिस्टर सिंघानिया ने कहा, कैसी बातें करते हैं मिस्टर सिंघानिया, ये मेरा बहुत ही काबिल एम्प्लॉई है, इनफैक्ट मेरे बेटे जैसा है, मुझे इस पर पूरा यकीन है, ये आपके बेटे के साथ काम भी करेगा और उसके साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को ऊंचाइयों पर भी लेकर जाएगा, आप एक बार अनिरुद्ध को मौका तो दीजिए। शिवाय बोला, मेरा दिल बहुत बड़ा है मिस्टर सिंघानिया, मैं तो मौका दे देता हूँ लेकिन मुझे कोई मौका नहीं देता। इतना कहकर शिवाय ने अनिरुद्ध को देखा और अनिरुद्ध अभी भी बिना किसी मोशन के शिवाय को ही देख रहा था। मिस्टर सिंघानिया ने कहा, ऐसा मत कहिए मिस्टर शिवाय, सब जानते हैं कि आप कितने अच्छे हैं, भला आपको किससे मौका चाहिए। शिवाय ने एक नजर अनिरुद्ध को देखा, अनिरुद्ध ने शिवाय का देखना इग्नोर कर दिया। शिवाय ने फिर मिस्टर सिंघानिया की ओर देखकर कहा, तो फिर डील डन करते हैं, इस प्रोजेक्ट पर मेरा बेटा अभिमान काम करेगा। ये सुनकर अनिरुद्ध का खून खौल गया, लेकिन फिलहाल उसने सबके सामने रिएक्ट करना ठीक नहीं समझा, उसके लिए तो अभिमान के साथ काम करना मौत के बराबर था। उसे खुद नहीं पता था कि वो अपने गुस्से को कब तक कंट्रोल करेगा। तभी मिस्टर सिंघानिया ने भी अपना एक हाथ शिवाय की तरफ बढ़ाया और बोला, ठीक है मिस्टर शिवाय रघुवंशी, हमारी तरफ से अनिरुद्ध इस प्रोजेक्ट पर काम करेगा। दोनों ने हैंडशेक किए बिल्कुल एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन की तरह और मिस्टर सिंघानिया अनिरुद्ध के साथ वहां से जाने लगे। और तभी शिवाय ने बहुत एटीट्यूड से अपने दोनों हाथ में जेब डाले और बोला, एक और बात मिस्टर सिंघानिया आपसे करनी थी। ये सुनकर मिस्टर सिंघानिया और अनिरुद्ध दोनों ही पलट गए। मिस्टर सिंघानिया ने शिवाय की ओर हैरानी से देखकर बोला, कहिए मिस्टर रघुवंशी, क्या काम है, कौन सी बात करनी है। शिवाय ने कहा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी बेटी को इस प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहता हूँ। ये सुनकर शिवांगी हैरान हो गई, उसे इतनी समझ नहीं थी कि उसके पापा क्या कर रहे हैं। वहीं शिवाय उसने हल्का सा मुस्कुराकर अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध को भी समझ नहीं आया वो कैसे रिएक्ट करे, उसे खुश होना चाहिए कि शिवांगी उस प्रोजेक्ट में होगी तो वो उसके नजदीक रहेगी, कम से कम वो अपनी तितली को देखेगा तो उससे बात तो कर सकेगा। और वहीं कहीं ना कहीं गुस्सा भी था कि उस प्रोजेक्ट में अभिमान भी है। मिस्टर सिंघानिया ने कहा, लेकिन आपकी बेटी तो काफी छोटी है, वो इस प्रोजेक्ट में कैसे काम करेगी। शिवाय ने कहा, हमारे घर का हर मेंबर बहुत इंटेलिजेंट है और मेरी शिवांगी तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। इतना कहकर उसने शिवांगी की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाया और शिवांगी ने अपने पापा के हाथ में हाथ रख दिया। शिवाय ने शिवांगी को साइड से गले लगाकर उसके माथे को चूमकर कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को बिजनेस की समझ हो, अब किसी के पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो मेरी बेटी को मॉनिटर कर ले, इसीलिए सोच रहा हूँ क्यों ना इस प्रोजेक्ट में अभिमान और अनिरुद्ध के साथ मेरी बेटी भी काम करे ताकि उसे बिजनेस की कुछ समझ हो जाए। मिस्टर सिंघानिया ने सारी बात सुनकर कहा, इसमें इजाजत मांगने वाली क्या बात है, जितना ये प्रोजेक्ट मेरा है उतना आपका भी है, आप चाहें तो दो और एम्प्लॉइज इसमें ऐड कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर मिस्टर सिंघानिया ने शिवाय की तरफ एक मुस्कुराहट पास की और शिवाय की आंखों में चमक आ गई। वो कुछ भी करके शिवांगी को अनिरुद्ध के नजदीक रखना चाहता था और फाइनली उसने ऐसा कर भी दिया। लेकिन शिवाय ने फिर से अनिरुद्ध की तरफ देखकर मिस्टर सिंघानिया से कहा, एक बार अनिरुद्ध से पूछ तो लीजिए क्या वो मेरे बच्चों के साथ काम करना पसंद करेगा, क्योंकि जहां तक मैं आपके इस बेटे समान एम्प्लॉय को देख रहा हूँ इसमें थोड़ा सा एटीट्यूड है। मिस्टर सिंघानिया ने अनिरुद्ध को देखा तो अनिरुद्ध झट से बोला, मिस्टर रघुवंशी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी के भी साथ काम कर सकता हूँ, मुझे बस आगे जाना है, बहुत आगे। इस वक्त अनिरुद्ध के लहजे में एक अकड़ थी। वहीं शिवाय ने जब अनिरुद्ध के मुंह से मिस्टर रघुवंशी सुना तो कहीं ना कहीं उसका दिल टूट गया, हमेशा तो अंकल अंकल कहकर आगे पीछे घूमता था और आज एकदम परायों की तरह उसे मिस्टर रघुवंशी कह रहा था। लेकिन शिवाय समझदार था, अनिरुद्ध की कंडीशन समझता था, इसलिए उसने अपने दिल को संभाल लिया और फिर एक हाथ बढ़ाकर अनिरुद्ध से कहा, तो फिर डन, मेरा बेटा और बेटी दोनों तुम्हारे साथ काम करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे। अनिरुद्ध ने एक नजर शिवांगी को देखा, शिवांगी तो उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। अनिरुद्ध ने अपना एक हाथ उठाया, शिवाय से हैंडशेक किया और बोला, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बेटी का ध्यान रख सकूं। इतना कहकर अनिरुद्ध अपना हाथ पीछे खींचने लगा, लेकिन शिवाय ने उसका हाथ नहीं छोड़ा बल्कि उसकी आंखों में देखकर उम्मीद के साथ कहा, कोशिश नहीं करना होगा, मैं अपनी बेटी इस प्रोजेक्ट में तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरा और मिस्टर सिंघानिया का भरोसा नहीं तोड़ोगे। अनिरुद्ध को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मन कर रहा था कि अच्छे से शिवाय को सुना दे, और शिवाय ये बात जानता भी था कि अनिरुद्ध को गुस्सा आ रहा है और उसका गुस्सा जायज भी है। एक तो उम्र भी ऐसी थी कि खून खोलना आम बात है, एक वक्त में शिवाय भी ऐसा ही था, लेकिन जिंदगी के उतार चढ़ाव और एक्सपीरियंस ने शिवाय को बहुत कुछ सिखा दिया था, और उसी एक्सपीरियंस के चलते शिवाय ने अनिरुद्ध को ऐसी जगह फंसाया कि वो चाहकर भी ना नहीं कर सकता था। अनिरुद्ध बोला, ठीक है मिस्टर रघुवंशी, मैं आपकी बेटी का ध्यान रखूंगा। शिवाय ने अनिरुद्ध का हाथ छोड़ दिया और अनिरुद्ध ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, फिर एक नजर शिवांगी को देखा और फिर मिस्टर सिंघानिया की ओर देखकर कहा, चले सर। मिस्टर सिंघानिया ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से अनिरुद्ध के साथ चले गए। उसके जाते ही वहां बैठे एक एक एम्प्लॉई या फिर बिजनेसमैन जो भी थे, वो एक एक करके शिवाय से परमिशन लेकर वहां से जा रहे थे। सबके जाने के बाद शिवाय ने शिवांगी को देखकर कहा, खुश? शिवांगी हैरानी से बोली, मैं कुछ समझी नहीं पापा, खुश कैसे? अनिरुद्ध तो मुझसे बात भी नहीं कर रहा, मुझे देख भी नहीं रहा। आप कह रहे हो खुश? कैसा रहेगा ये प्रोजेक्ट जब अभिमान और अनिरुद्ध आमने सामने आएंगे?